ابھی کان میں فرمائش ہو رہی تھی، ملی جلی فرمائش ہے. یہ بات شاید یہ بات کہی ہے، جو کہہ رہا ہے شاید، یہ کوئی نئی بات نہیں، صرف لینگویج کا فرق. ایک بات عربی میں تھی وہ اردو میں، بات وہی ہے جو شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہی، جسے حضور نے سنا، سن کے دعا کی دی. یہ نہیں کہا حضور نے، یہ نہیں فرمایا حسان، یہ مبالغہ کر رہے ہیں، یہ غلو کر رہے ہیں. نہ حضور نے دعا دی، وہ شعر کیا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من كل عيب. حضور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کوئی عیب نہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا. کسی کو اختیار دے دیا جائے، بتائے بتا تیری ناک بھی کیسی ہو، بتا تیرا ناک کیسا ہو، تیری پلکیں کیسی ہو، تیرے ہوٹ کیسے ہو، تیرے دانت کیسے ہو، تیرا رنگ کیسا ہو، تیرا قد کیسا ہو، تیرا بال کیسا ہو، کسی کو اختیار دیا جائے وہ خوبصورت سے خوبصورت ڈھونڈے گا. میرے محبوب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا. شاعر نے کہا، اب آپ نے بھی کہہ دیا. اس لیے میں نے بتائی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آج کا عقیدہ ہے، نہیں. بات حسان بن ثابت کی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں کیا ہے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا ہے کوئی، اب میری نگاہوں میں ہمارا نبی کا خبر کرتے تارے گیلے کوئی نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسول سے اعلیٰ، ہمارا نبی اور محبت نہیں رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا، ہمارا نبی ذکر سستی کے جب تک نہ مشہور ہو نونوں کی حسن والا، ہمارا نبی دکھ کا کام ہے جن کے نمت کی قسم و منی ہے دینارا، ہمارا نبی کے قدموں کا دھوبر ہے آب حیات ہے وہ جانے میں بھی آ، ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، پڑے جو دیکھے سپنوں کے قدموں میں. ایسا نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا جس کے مقابل یہ بنا اسی کے چربے لے کے گلے لالا چمپاتا جس کے نکلے قربان گلوں پر بس منا پائے آن باد چمن چمن مراد چمن مور چمن چمن تمہارے لیے چنو چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے بدن میں صبح تمہارے لیے بدن میں جگہ تمہارے لیے ہمارے جگہ تمہارے لیے بگاہ تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری جھمک تمہاری مغل زمین پلن سم سم نشان تمہارے لیے جن میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن پھپن میں دلہن سدائے نگن بے ایسے میں نن یہ انو اما ہمارے لیے پیسے دیے یہ جھوٹ کیے کہ نام لیے سمن جیے جہاں ملیں گے تمہارے دیے یہ اکرم دیا تمہارے لیے صحاب کرم ہرا بنا دیے کہ آقید امان زبانہ دیے سوزا دیتے ہیں وہ پچھ مکیے یہ کسے بتا تمہارے لیے